Trecute de ora 19, dăm start SMS-ul 0722 20 60 20. O să le citim imediat. Uite, cred că putem să ne și ocupăm de ele. Ia să vedem câte SMS-uri s-au strâns până la această oră. Da, ne dăm seama spunem. În câteva clipe. Mulțumim, Mircea! Da, sau în următoarele 10, mult mai bine. Hai să vedem, hai, dă-i un dublu click acolo să ne... Să vedem, așa, instant, pe moment. Da, da? Problema este că pornește mai greu, așa, el fiind de la distanță. Noi acum, de fapt, comandăm un soft de SMS-uri din studioul central. Da, da, ca să înțelegeți. Uite că s-a deschis, au venit și mesajele de la Mike din București pentru cei mai buni prieteni, Sergiu și Cristina. Și pentru voi sunteți și mai tari, toate cele bune, mulțumim mult! Ok, mai departe avem așa... Stai să vedem, cred că s-a blocat. Azi. Nu s-a blocat, mă, merge mai greu, așa. Hello de la Bogdan din Vaslui, pentru toate fetele singure, vă mulțumesc. Avem salutare băieți, haideți la un ceai de fructe exotice să ne dezghețăm și să-i facem în ciuda frigului de afară. Vreau și eu un derichis pentru toate prietenele mele cu mesajul să vă îmbrăcați gros. Vă mulțumesc băieți pentru că ne faceți toate serile de iarnă mai călduroase. Zinia, păi Zinia, trimite-ne un ceai bun aici. Bun, hai să continuăm momentan mixul. Avem o piesă foarte tare, o știți foarte bine, Lucky Man Project. Da, ne întâlnim imediat și cu Mina K, Everybody on the Floor. După care ne întâlnim și cu Gras XXL și Guess Who, Lala Song, remixul DJ Asher. Ok, DJ Anxionix împreună cu voi, live la Kiss Kiss in a Mix.

addicted to the beautiful names and beautiful smiles. This is my life. When I see the sun, I'm feeling so high. I'm addicted to life. You should better try. I'm addicted to the beautiful names and beautiful smiles. This is my life. When I see the sun, I'm feeling so high. I'm addicted to life. Yeah. 31 de minute non-stop hits la Kiss Kiss Mix. A fost Dia, Don't Know, cu ea am întâlnit weekendul trecut la Winter Kiss și am înțeles că weekendul ăsta vine Celia. Zic eu bine? Am aflat eu bine, nu? Ar fi trebuit să fie duminica trecută, deci se reprogramează mini-concertul ei pe scena Winter Kiss din Predeal, așa încât e posibil să ne vedem cu ea weekendul ăsta, cum zici tu. Andreea Berghe așa mi-a zis că știi Ovidiu. Da, știu, sigur că da. Da, o să sunăm acum pe Celia să întrebăm. Mă, vii la o intervist sau nu? Bine, bine, să știm și noi o treabă. Da. Ne facem programul, ne dăm cu Sania, cu schiurile acolo, ne batem cu bulgări sau nu? Da. Trebuie neapărat. Ce să mă mai spun? Avem podcastul updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Dar ne vom întoarce în direct din mall în câteva clipe, după o scurtă pauză, cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Ok, party people. 7:47 de minute. Suntem în continuare live din mall din Plața România, de unde transmitem în fiecare seară programul Kiss Kiss in the Mix. Și nu știu ce am impresia că anul ăsta o să avem un Valentine's foarte, foarte înghețat, dar... E, până pe 14 mai avem timp să ne dezghețăm puțin, da. Și să aducem cupturile îndrăgostite chiar aici în mall, lângă studioul de sticlă Kiss FM. Nu știu, eu mă gândesc că așa trebuia să pună sărbătoarea astea de Valentine, să pună undeva în nu în martie, că sunt atâtea sărbători în martie. În 23 pune... august. Nu, hai în aprilie undeva, acolo să fie ceva mai așa. Bun, hai să vă povestim despre ce face Kiss FM de Valentine. Da, la Kiss FM a început Kiss for Love, pentru că e 1 februarie, ne pregătim cu 2 săptămâni înainte ca să avem timp să știm că totul e pus la punct, pentru că fiecare dintre noi este dator cu un Valentine's Day. Fie că sunteți îndrăgostiți sau nu, avem o super campanie pentru voi. Caută de grabă cea mai frumoasă poză cu tine și cel iubit. Încarcă pe kissfm.ro și puneți prietenii să vă voteze. Cele mai iubite cupluri ajung la Fucking. În Austria avem excursie acolo. Dacă ești singur și neconsolat sau singură și neconsolată, intră pe kissfm.ro în programul de împerechiere. Acolo poți să uploadezi o poză cu tine și perechea ta. Pentru că dragostea e oarbă. Dar programul de împerechiere se deschide ochii. Pregătiți-vă spre sute de variante. Relații pe kissfm.ro în februarie. Da, fiecare primește după inima lui. Ideea este foarte simplă. Intră pe kissfm.ro, încarcă o poză de dragoste cu o poză de cuplu și poți câștiga o excursie la Fucking în Austria. Ideea e să nu îl supărați pe Cupidon, pentru că o să ajungă exact ca trupa asta sau ca piesa asta, o să ajungă un Broken Angel. Ara, și chiar acum DJ Alligator Remix, se întâlnim imediat și cu Liviu și Mona, Sweet Love, DJ Screen și Asher și Luke One cu Demoga și Liviu Teodorescu, Electronic Symphony. La Kiss FM, asculți doar hituri! I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو. instrumentele din piese, nu numai vocile, este o nouă găselniță, este o nouă preocupare pe care el o are și iată-l aici în, în background, cum se aude așa frumos. Noul instrument al acestui remix este Olix. Cam așa, cam așa. Ție se pare că e ok, nu? Adică da, nu strici deloc piesa. No, e exact acolo. 3 minute înainte de ora 8, se întoarcem în câteva clipe cu următoarele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in a Mix. Asculți da, doar hit-uri! Feel the sound. Kiss Kiss in the mix. Ok, foarte bine, 8 și 1 minut. Intrăm în cea de-a doua oră de astăzi de Kiss Kiss in the mix, live din Mall, din Plața. Olix și DJ Young împreună cu voi. 0722 20 60 20. Așteptăm acolo mesajele voastre de Kiss-urile, în special o să le citim în câteva minute. Și puțin mai acolo ne ocupăm din nou de facebook.com/kissfmromânia. Trebuie să spunem că toată săptămâna ne-am uitat la trailerul unui film. Ne-a plăcut foarte mult și în seara asta mergem la film aici, la cinematograful din Plața. Da, o să fim la Man on a Ledge, foarte, foarte tare. Dacă l-ați văzut, spuneți-ne, dați-ne un mesaj sau scrieți-ne pe Facebook să ne spuneți cum a fost. Sperăm să fie tare, pentru că trailerul chiar arată foarte mișto. Și dacă vreți să veniți cu noi la film, vă așteptăm, plecăm cu toții la 10 și un pic de aici, din fața studioului Kiss FM. La 22:30 este filmul în Plața. Ok, hai, Adrian Sână și Sandra and Angel. Imediat vine Rihanna cu Man Down și Laura un vis. Am făcut extended la versiunea pe românește a piesei. L-am făcut eu. Deci nu era varianta extended la varianta română și iată că Olic s-a ocupat astăzi frumos. Avem official extended made by Kiss Kiss in the Mix. Bine, am luat bucata de extended de la aia în engleză, am pus-o peste asta în română și iată că a ieșit piesa cum trebuie. Gata, hai la Kiss FM. Asculți doar hituri. Thank you.

0722 20 60 20. Foarte, foarte multe SMS-uri, luăm câteva dintre ele. Nu pot să cred că cineva ne ascultă, că mai funcționează ceva la întorsura Buzăului la minus 32 de grade. DJ Frankie ne salută de acolo. Și că am ieșit din mașină și mi-a înghețat apa de la genunchi. Ok, dacă e distracție, să fie distracție. Sunt la muncă, cu muzica în blană. Abia mai au clienții, am pus la o șaormă maioneză cu usturoi în loc de maioneză simplă. Asta e, am dat vina pe voi. Isalin Pufoșenie din Târgoviște, cu cea mai tare șaormă din oraș. Se știe, zice el. Nu pune se știe, nu știa nimeni, să știi. Dedic toate piesele pentru viitorul meu, Alex. Vă pupă Cătălina din Bacău. Ce mai avem? Cel mai tare post de radio. Încerc să învăț, dar nu pot. Sunt prea super melodiile difuzate de voi. Sunteți cei mai tari, dar da. Și mă cheamă Dani, sunt din Alba Iulia. Mulțumim mult! Vreau un dedicist pentru Loren Gabriela, American Dream. Sunt Darius din Lugoș. Ok, o să vină puțin mai încolo. Încercăm să vedem cum stăm cu timpul. Până un alt avem AKK Massive Drum Remix. Avem și Fly Project cu muzica și ne întâlnim cu o piesă nouă și un proiect nou, Anna May, City Lights. La Kiss FM, ascult doar hituri. Be some good, never again. You may be mine.

și mai ales de la o petrecere într-un club. facebook.com/KissFM România. Corneliu zice: dedichez pentru toți chisomanii din Chișinău. Chez Marius, o dedicație de la mine pentru colegii mei de clasă: Geo, Andrei, Denis, Mihai, Dragoș, Laura, Oana, Diana, Cati, Magda, Andreea, etc. Martin zice: pentru toți prietenii botizi și toți chisomanii, Huba Buba, dedic toate piesele din seara asta tuturor prietenilor mei și vouă. Robinar vă ascultă Kiss Music. Elena Bucur: hello băieți, vă fac și eu cinste cu un ceai fierbinte, aș dori și eu Aise Cipeco, să ne încălzim dansând, vă pup! Bebe zice: vreau și eu o dedicație pentru prietena mea, Daiu din Canasepes, cu mesajul te iubesc. Și hai să mai luăm încă două: Manuela, Vranda, Dan, Banda, Madame, de toți chisomanii, și Mihai pentru fratele meu George, cu mesajul te aștept în țară, revederea de 5 ani. Aoleu. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits. În câteva clipe ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House. La Kiss FM ascult doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Yo, back to the mix. Yo, back to the party. Come on, party people, live din mall, din plața. Suntem la Kiss Kiss in the mix. Petrecerea continuă live de aici din Piața România. Hai să vă spunem apropo de petreceri că în weekend Oli și Neam Fințescu vor fi la Sibiu sâmbătă seara. Ne vedem acolo în Resident Society Club. Facem partidul Kiss FM ediția 115. Transmitem live pe Kiss FM sâmbătă noaptea de la miezul nopții. Și tot în weekend mergem ca de obicei la Winter Kiss. Ne auzim live din Poiana Brașov, Sinaia. Două ore de Kiss Kiss in the mix din Predeal, de pe Pârtia Clăbuceni și desigur din Azuga. Bun, și de asemenea avem și podcasturile update-ate la zi, le găsiți pe kissfm.ro/kkm. Da, cu alte cuvinte, hai să continuăm cu o piesă pe care tocmai ne-ați cerut-o pe facebook.com/kissfmromânia, mai exact Aiseu Cipiego și un remix nou. Dentix remix avem pentru piesa asta. Bine că nu e Dentist remix. Ina vine imediat cu Endless. Și avem și Pitbull cu Marc Anthony, Rain Over Me. Și mai încercăm încă o piesă, nu știm dacă o să încapă sau nu, dar încercăm, insistăm. Sau le înghesuim una în alta, facem un mashup live, un bootleg, o variantă încrucișată, hit mix. Înturcișată, da? Da, ok. Bun, cu alte cuvinte, ne ocupăm și de SMS-uri, puțin mai încolo, 0722 20 60 20. Voi trimiteți mesaje, noi le citim, le sortăm și ne ocupăm de ele în câteva minute. Și desigur facebook.com/KissFM România. La Kiss FM, asculți doar hituri. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Nossa.

Remix-ul e foarte interesant.

hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Ok, 9:04, ultima oră de astăzi de Kiss Kiss in the Mix, live din Mall, din Plața România, Alex și DJ Young împreună cu voi. Hai să, mamă, ce mă grăbesc, eu să vorbesc așa. Hai să ne uităm ce mesaje am primit de la ascultătorii noștri, 0722 20 60 20. O grămadă de mesaje, hai să luăm câteva dintre ele. Hai să vedem așa, domnul așa, stai, nu, astea sunt cu mesaje, da, pentru domnul președinte. Protestatarii care scriu aici pe mes. Vă salut, sunteți cei mai tari, vă ascult de la muncă cu gândul că mai am 12 ore de stat real și dacă se poate o dedicație, Example Change, Daniel din Brăila. O să căutăm piesa asta. Cu ocazia împlinirea 4 anișori, părinții și frățiorul îi urează la mulți ani, Iolaru Dumitru, cred, sau Olaru semnează mesajul de la Mădin din Ploiești pentru toți cei care se află pe pârtia Calindero și evident pentru gașca mea de nebun ce se distrează pe muzica de la Kiss FM. Mulți ani trească să fie așa, dar mă uitam și eu dacă am sărbătoriți. A, uite, îi spunem la mulți ani lui John Rivas, DJ-ul lui Jimmy Dub sau din proiectul lui Jimmy Dub și am eu un bun prieten cu drum and bass-ul în Timișoara, Dudu. Îi spunem și lui la mulți ani. Ce mai avem? Și colegului nostru Raul din departamentul sales. Astăzi am mâncat ceva foarte, foarte bun de la el. De la Sebastian Petutoschi să mănii de pe wall cu mesajul: nu fiți nervoși că nu am bani pentru că nu o să aveți nici voi. A? Nu, n-am înțeles mesajul ăsta. Omul râde oricum, deci da, omul e lumea, da, lui acolo, trăiește într-un film. Și hai să fie încă unul. Hello, vreau să dedic toate piesele pentru fetele frumoase, zice Mihai din Fizesu Gherli. Normal. Fizesu Gherli? Unde? Da. Ce asta? Există așa ceva? Eu zic să dai un search, să vezi. Există, da? Da. Bun, hai să continuăm cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Avem și o piesă care vă place foarte mult de la Laurențiu Duță și Andreea Bonică, Shining Hearts se numește ea. Și mai apoi Somewhere Over the Rainbow, remixul Sean Finn din 2011. La Kiss FM. Ascult doar hituri. Takes to form a love. doar hituri. I'm a fool. Kiss FM, a început Kiss for Love pentru că e 1 februarie și trebuie să avem timp până pe 14. Îndrăgostiți sau nu, pe toți vă sărbătorim cu un Valentine's Day, așa trebuie. Caută de grabă cea mai frumoasă poză cu tine și cu cel iubit, încarcă pe kissfm.ro și puneți prietenii să vă boteze. Cele mai iubite cupluri ajung la booking, pentru că pot. Da, da, sigur că da, cele mai votate fotografii de către prietenii voștri ajung da, într-o super excursie la booking în Austria. Intră pe kissfm.ro și de acolo upload pozei tale de cuplu, care crezi că e cea mai reușită. Și pentru că dragostea e vorbă, avem și programul de împarechiere care îți deschide ochii pentru sute de variante. Așadar, și dacă nu ești cuplat, Kiss FM îți găsește... Da? O nebunie pe site-ul nostru acolo. Asta facem de ani de zile în luna februarie, pentru că în februarie fiecare primește după inima lui. Spiro Sound de la Deep Central. De la Deep Central trecem la Deep Side DJs, Stay With Me Tonight. Și apoi vine și Celia la Kiss FM. Asculți doar hituri. You got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Down. Salut, suntem Deep Side DJs. La Kiss FM asculti doar hituri. de minute am dat startul dedichisturilor pe facebook.com/KissFM România. De asemenea, trebuie să vă spunem că suntem în ultimele 50 de minute non-stop hits aici la Kiss Kiss in a Mix live din Plața România. În weekend vă întâlniți cu colegul nostru Marian Boba. El este aici în plața. Puteți să veniți, să-l salutați, să dați mâna cu el, să vă pozați cu el. Da, mâine va fi joi, va fi weekend la noi. Iar de vineri până duminică, așa cum spunea și Olix, din plața, timp de 3 ore în fiecare seară de weekend, Mr. Boba. Hai să continuăm mixul, avem Florida și T-Pain, Low. Low, low, low. Connector vine cu Take It Slow, low, low, low. Și David Guetta cu Kid Cudi, Memories. Ascult doar hituri. Take it slow. dancing, you amaze me. The way you put it on the floor with that high heels on, I can see what's going on. Tease me with that smile, with that super, super style. He turns me on, on, on. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing. Take it slow. Let it go. David Guetta și Kid Cudi, Memories. DJ Actionix împreună cu voi. Urmează trei piese foarte tare, Tom Boxer și Morena, Jay Warner, Deep in Love. Avem și o piesă nouă, nouță lansată la colegul nostru Marian la Hit, Hit in the Mix, Ruby, Miracle of Love. Și ne trimis cu Enrique și Ludacris o piesă mai veche, Tonight. Hai să ne ocupăm de Facebook. facebook.com/KissFM România. Dedicații Cosmin pentru Mia și Cuculina. Uitați-mă! Cum e asta? Dragoste de cei mai tari, mulțumim mult! S-au fi vrut să zică în engleză Forgive me, s-a venit la Forget me și ia uite că a ieșit, uitați-mă! De la Ionuț pentru Elena, melodia We Found Love. Pentru Ianis și Chris vă iubesc, zice Cristache, Ștefan Daniel. Mia vrea pentru trupa ei de dans, Jump In din Cluj, orice piesă zice, sunt foarte tari. Eliza, bună primul rând pentru voi și vă scriu pentru prima oară, vreau și eu pentru copiii mei, Andreea și Adi și Elena, o melodie, tot mai sus, ok. Dacă și, avem timp, nu știu. Uite, cineva din nou ne cere pentru toți colegii care ascultă Kiss FM acum salutări și melodia Ai se eu te pe go. E, a fost, gata. Gicu, salut din Republica Moldova, să te cei mai tari, mulțumim foarte mult. Hai, continuăm cu mixul până la 22, suntem împreună live din Plața România, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Jay Wuna, Tom Boxa, Morena, let's go. And you're on your knees. Oh yeah.

YoungDJ, o să găsiți acolo foarte, foarte ușor. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, intrați pe olix.ro și pe ovidiusenescu.ro. Dați-mi și mie un like pe facebook.com/olixbolix, să fie bine acolo cu Facebook. Ne auzim mâine seară de la 7, tot din mall din Plața România, la Kiss Kiss in the Mix. Și nu uitați de concursul Kiss FM, îți dublează salariul, găsiți toate detaliile pe site-ul kissfm.ro. Te înscrii la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care scrii numele tău, orașul în care asculti Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hituri. De dimineață și până seara poți să câștigi dublu salariului tău plus o primă care se reportează cu câte 150 altul. Noi nu mergem sus în aer, mergem sus la etajul 2, mergem la un film foarte tare chiar acum. Cum se numea? Am uitat. Man on the ledge. Nu te vedem, da. Omul de pe... de pe geam, da? Ceva de genul ăsta. De pe tocul ferestrei. Mamă, e 10 fix, pa, seara bună. Vă dorim, rămâneți pe Kiss FM. Aveți numai muzică bună non-stop, ca să zic așa. La Kiss FM, ascult, doar